Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 września, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gmina Stronie Śląskie na Dolnym Śląsku odcięta od świata, udało się ewakuować mieszkańców. Na Opolszczyźnie przejazd mostem w miejscowości Malarzowice Wielkie zablokowany do odwołania. W 85 miejscach w kraju rzeki przekraczają stan alarmowy, informuje IMGW. Coraz trudniejsza sytuacja powodziowa na Dolnym Śląsku. W gminie Stronie Śląskie zakończyła się ewakuacja mieszkańców. Sytuacja jest poważna, informuje starosta Kłodzka Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk. Mamy informację od burmistrza, że nie ma prądu, są kłopoty z wodą i wszystkie dojazdy do Stronia Śląskiego są zalane, więc właściwie gmina jest odcięta od świata. A w każdej chwili może przelać się tama. W Międzygórzu zarządzono ewakuację mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, Międzygórza, Wilkanowa i wszystkich miejscowości, które znajdują się wzdłuż rzeki. W Kłodzku na ulicę Korczaka zostało wysłane wojsko. Osoby, które potrzebują pomocy, mogą to zgłaszać telefonicznie lub bezpośrednio wojskowym. Numer to 885 987 002. Jeszcze raz 885 987 002. Rano w Kłodzku ma się pojawić premier Donald Tusk. Tam na ewakuację zdecydowali się lokatorzy bloków na osiedlu Nysa na wyspie Piasek między korytem rzeki a kanałem Młynówka. Ewakuowałem się. Tak, nie czekam na to, bo to przyjdzie w nocy najgorsze, bo ja wam powiem. Pada w górach tam, w masywie śnieżnika, w Stronie, lądek, potężne opady są. Nic nie poradzimy na to. Ale myśli pan, że faktycznie rzeka wyleje, że stanie się to, co w 97? Na pewno. Mieszkam na parterze, już drugi raz byśmy przeszkodzili teraz z powódź, także no, obawiamy się, co robić, no. Będę naszykowana, prawdopodobnie już woreczki tam jakieś z ciuchami, no i będziemy czekać, no. No myślę, że jest chyba poważnie. W 97 przeżyliśmy to. Cały dobytek stracony, no bo to, no co pani weźmie, no jakieś parę ciuchów, jakieś dokumenty, ja wszystko to jak zaleję to. Powiem pani, że normalnie się czarki przechodzą i plakać mi się chce od tego wszystkiego, bo jestem z Ukrainy, tu powódź, tam wojna. Będziemy pomagać, mieszkamy wyżej, nie? Będziemy pomagać, które będą potrzebowali pomocy, które mieszkają niżej. Wojsko, Straż Pożarna, Policja i inne służby, wszystkie dostępne siły zostały skierowane do walki z wodą w Kotlinie Kłodzkiej, okolicach Legnicy i Jeleniej Góry. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiszyn zaapelował o dostarczenie tak zwanego ciężkiego sprzętu. Zawnioskowałem też o sprzęt inżynieryjny różnego rodzaju, w tym na przykład tak zwane PTS-y, czyli to są takie amfibie, które mogą przejechać w miejscu, gdzie już są zalania tak duże, że żeby na przykład ewakuować mieszkańców, będą potrzebne do wykorzystania. W województwie opolskim z uwagi na wysoki stan wody w Nysie Kłodzkiej przejazd mostem w miejscowości Malarzowice Wielkie został zablokowany do odwołania. To odcinek drogi krajowej nr 46 Nysa-Opole. Na miejscu są strażacy. Z kolei rzeka Prudnik przekroczyła stan alarmowy ponad 2 metry. Woda cały czas przybywa. Strażacy i mieszkańcy od 2 dni nieustannie układali worki z piaskiem i zabezpieczali domy. Wielu podkreśla, że sytuacja przypomina powódź tysiąclecia z 1997. roku. Nikt się chyba nie spodziewał, że nasza rzeka Prudnik może być taka szeroka i taka głęboka. Byliśmy się przejść po mieście, widzieliśmy, że część ludzi już była ewakuowana, stoją, wszyscy strażacy pomagają, ludzie z miasta też pomagają, ale wydaje nam się, że tej wody przybywa coraz wolniej, ale czekamy na rozwój sytuacji. Zawsze ta rzeczka była taka, że ledwo co było ją widać z góry, a teraz to ciężko jej nie zauważyć. Byliśmy na swoją działkę zobaczyć, to jest tragedia, to już zalane jest. Jeszcze takiej wody nie było. Widzę zdjęcia i opowieści dziadków, rodziców sprzed 20 paru lat i no czuję, że może się to stać ponownie. Jest strach, ale myślę, że tutaj służby działają i myślę, że będzie to lepiej zorganizowana cała ta pomoc i całe to wsparcie niż przy powodzi tysiąclecia. A władze samorządowe apelują do mieszkańców Prudnika, Moszczanki i Łąki Prudnickiej, których domy znajdują się nad rzeką Prudnik lub Złotym Potokiem, o ewakuację. W Małopolsce jak na razie jest spokojnie w porównaniu do tego, co dzieje się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Jak poinformowały wieczorem na konferencji prasowej władze województwa, było ponad 300 interwencji Straży Pożarnej. Blisko połowa z nich była w Krakowie i powiecie krakowskim. W stolicy Małopolski zalany został jeden z wiaduktów i serwerowania szpitala Żeromskiego placówka działa jednak normalnie. Według najnowszych informacji IMGW na rzekach w całym kraju jest 85 przekroczeń stanów alarmowych i 45 ostrzegawczych. Najsilniejsze opady mają dziś wystąpić w województwie śląskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna i deszczowa, opady na południu kraju mają być intensywne, na wschodzie i w centrum miejscami możliwe burze. Tylko 13 stopni będzie na Dolnym Śląsku, około 20 w centrum, do 25 na Podlasiu. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Zapraszam na dwugodzinne muzyczne rozmowy. I dzisiaj będzie różnorodnie, to zwykle tak się dzieje. W pierwszej godzinie posłuchamy sobie bardzo pięknego utworu rozpisanego na wiele głosów i wiele części, ponieważ jest to no, taka kompozycja, co się zowie. Nieszpory o niepokalanym sercu Maryi z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, to jest kompozycja Pawła Bębenka. Na pewno stali słuchacze muzycznych rozmów znają to nazwisko. Ono się kojarzy z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym i tak rzeczywiście jest. Paweł Bębenek nadaje i nadawał ton aranżacyjny, można powiedzieć, wielu pieśniom liturgicznym. I jakiś czas temu popełnił taki utwór, który nazywa się właśnie Nieszpory o niepokalanym sercu Maryi. A dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że niedawno minęła kolejna rocznica, można powiedzieć, świętowana w kościele 8 września, to jest narodzenie Najświętszej Marii Panny. Ono jest okolone z dwóch stron też takimi ważnymi wspomnieniami, jak Najświętsze imię Maryi, czyli imieniny Matki Bożej. I pomyślałem sobie, że pośród wielu kompozycji właśnie dotyczących Najświętszej Marii Panny, tych mniej popularnych znajdują się właśnie takie rzeczy jak oratoria czy nieszpory. No nieszpory to rzeczywiście popołudniowa modlitwa Kościoła, to wielu z Państwa wie, także można by sobie to włączyć na przykład w odmawianie brewiarza, jeśli Państwo stosują, ja serdecznie do tego zachęcam. Ale zanim coś więcej, to zacznijmy od hymnu Uwielbiam Cię. hymn Uwielbiam Cię z Nieszporów o Najświętszym Sercu, o Niepokalanym Sercu Maryi, kompozycja Pawła Bębenka, opracowanie libretta siostra Anna Duda. Wykonuje chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod batutą Jana Krutula. Solistów jest wielu, w tym akurat utworze usłyszeliśmy Marię Krzosek. To jest, proszę Państwa, dzieło w sumie ponad 60-minutowe. Oczywiście nie zaprezentuję Państwu całości, tylko taką reprezentatywną część. Kompozycja zawiera także elementy recytacji, których tutaj nie będzie. Recytacji na temat tajemnicy wcielenia, głoszenia Ewangelii, krzyża i zmartwychwstania oraz prośby. Całość składa się na taką piękną całość. Pomyślałem sobie, no cóż, jest bardzo wcześnie rano, po godzinie 6, ale przecież takie słuchanie tego akurat w tej godzinie może posłużyć za wspaniałą poranną medytację. A zatem teraz będą dwa psalmy. Psalm 110 i psalm 127. Serce Maryi jak krzak gorejący, a nie spalający się, który widział Mojżesz. Jest miejscem świętym zachowanym w prawdziwej czystości. Święta Boże Rodzicielko, módl się za nami. Psalm 110, a później psalm 127, chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod batutą Jana Krutula. Wykonywał fragment kompozycji Pawła Bębenka, Nieszpory o niepokalanym sercu Maryi z błogosławionym honoratem koźmińskim. Ten honorat koźmiński, proszę Państwa, tutaj jest włączony w tytuł, albowiem mamy tu właśnie, jak już powiedziałem, w tej części recytacyjnej rozważanie jego autorstwa na temat Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. A zatem, proszę Państwa, posuwamy się nadal. Autorzy napisali, jak opisać i jakimi środkami wyrazić miłość, która jest wydarzeniem między Bogiem i człowiekiem. Słowem, muzyką, obrazem. W oratorium Nieszpory o Niepokalanym Sercu Maryi zapraszamy do wejścia w tajemnicze spotkanie z Bogiem żywym, gdyż serce w Biblii jest symbolem życia duchowego. No tak, to Państwo zapewne wiedzą, że kiedy mówimy o sercu w Piśmie Świętym, to mamy na myśli tą najgłębszą, intymną część człowieka, to wnętrze, w którym mieszka Bóg. Przypatruj się zatem wierze swojej, a nade wszystko naśladuj Najświętszą Pannę Maryję. Cóż, mogę to tylko powtórzyć także do siebie, gdyż w tradycji katolickiej Najświętsza Maria Panna jest najdoskonalszą przewodniczką do Boga, do swojego Syna, który przez 30 lat był jej posłuszny, słuchał jej jak syn matki, a jednocześnie przecież współistotny Ojcu, który stworzył także Najświętszą Pannę Maryję i wybrał ją do tajemnicy macierzyństwa. Paweł Bębenek, Nieszpory o Niepokalanym Sercu Maryi. Następne dwa psalmy, proszę Państwa, chociaż ta kompozycja zawiera 4 psalmy i to będą właśnie dwa ostatnie z tych 4, psalm 147 i psalm 122. Serce Maryi towarzyszące Barankowi, chcemy Cię naśladować. Swego Boga Syjonie, bowiem umacnia zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Chwal Jerozolimo, Panie, uwielbiaj swego Boga Syjonie, bowiem pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą Ciebie darzy. Zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. Jak popiół rozsypuje. On grat rozrzuca jak okruchy chleba. Od jego mrozu ścinają się wody. Chwaje Rozolimo Pana, uwielbia swego Boga Syjonie, Bogie umacnia zabory tam Twoim i błogosławi synom Twoim w Tobie. Bogie umacnia zabory tam Twoim i błogosławi synom Twoim w Tobie. Oznajmim swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków. Pana i je wypełnia, ten jest jego bratem, siostrą i matką. A wszelka chwała córki królewskiej wylewa się z jej wnętrza. Thank you. Jeruzalem wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Psalm 147 i psalm 122. Paweł Bębenek, Nieszpory o niepokalanym sercu Maryi. Tego utworu słuchamy. Śpiewają soliści Centrum Chóru Jana Pawła II pod batutą Jana Krutula. Te psalmy, proszę państwa, one oczywiście są zaśpiewane tak jak te psalmy są napisane w Piśmie Świętym, ale każdy z nich ma antyfonę i refren. Kto słucha słów Pana i je wypełnia, ten jest jego bratem, siostrą i matką, a wszelka chwała Córki Królewskiej wylewa się z jej wnętrza. To jest oczywiście nawiązanie do fragmentu ewangelicznego, a potem już mamy: ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Albowiem, tak sobie myślę, proszę państwa, słuchając nie po raz pierwszy tej kompozycji oratorium, że historia niepokalanego serca Maryi to jest historia wzniosła oczywiście, ale to jest historia radości, bo to jest narodzenie, bo to jest wychowanie. Potem historia niezrozumienia, cichego towarzyszenia działalności publicznej syna, a potem jest historia cierpienia, towarzyszenia drodze krzyżowej i śmierci Jezusa. No a potem jest to, co jest zwieńczeniem, jest radość wieczna, jest zachwyt, jest nagroda za wiarę i wytrwałość, jest zmartwychwstanie i wieczność w Bogu. To, myślę, jest też taki szlak drogi ludzkiej, człowieczej, nie tylko kobiecej przecież, ale dlatego sobie myślę też, że właśnie postać Miriam jest pięknym przykładem dla nas. Teraz, proszę państwa, po tych psalmach przyszedł czas na taką kompozycję, która tutaj oczywiście jest elementem niejako narracyjnie całość posuwającym naprzód, proszę państwa, bo to jest oratorium, tak jak powiedziałem. To jest pieśń. No pieśń, która ma w tytule wezwanie, jakie wielu z państwa pewnie kojarzy z świętym papieżem Janem Pawłem II. Myślę, że tak, to łacińskie określenie. Totus tuus, cały twój. A tutaj w tytule mamy odwrócenie tych słów, ale znaczeniowo. Mianowicie tuus totus, twój cały. umarłych wstaje. Muszę Państwu powiedzieć, że im częściej słucham fragmentów albo całości tej kompozycji, tym bardziej jestem nią zachwycony. W tym śpiewie także jest zaangażowanie, jest modlitwa. Taki jest też cel tego oratorium przecież. Tym bardziej, że wydawnictwo, które nam tę płytę zaprezentowało, jest znacznie bogatsze niż tylko sam krążek. Są tu oczywiście teksty, są wszystkie potrzebne informacje, ale są także fotografie. Fotografie dotyczące liturgicznych scen z udziałem wykonawców, a także w tle przedstawienia Najświętszej Marii Panny, przedstawienia rzeźbiarskie bądź też malarskie, a także zdjęcia z nagrywania całej kompozycji. To się tak ładnie komponuje, tworzy pewien nastrój, który myślę, że pomaga w odbiorze. Tu Stotus, z Tobą stanę pod krzyżem. Matko Pana, odważna i mężna, Matko nasza, stojąca pod krzyżem. Pieśń Tu Stotus, kompozycja Pawła Bębenka, no i chór Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucji warszawskiej. I to jest, proszę Państwa, taka całość. Ona się oczywiście nie starzeje. Mam nadzieję, że dzisiaj rano tak Państwa nastawiłem troszkę medytacyjnie do Dnia Pańskiego, ale to chyba dobrze. No i chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, zanim zabrzmi utwór właściwie zamykający tę całą kompozycję, i będzie to utwór zamykający tę pierwszą godzinę muzycznych rozmów przed godziną drugą o innym charakterze, ale to powiem po siódmej, że ilekroć słucham takich kompozycji, są one dla mnie bardzo bliskie i także towarzyszy im pewne wzruszenie. Taki francuski filozof, proszę Państwa, i pisarz kiedyś zawarł takie zdanie, że najlepszym dowodem na istnienie Boga dla niego jest radość, jaką odczuwa, kiedy o tym mówi. I ja sobie zawsze wtedy myślę, że można strawestować to powiedzenie, mianowicie jest najlepszym dowodem na prawdę o Najświętszej Pannie Maryi, jaką głosi Kościół, jest radość, jaką możemy odczuwać, kiedy o niej opowiadamy. I ja się bardzo cieszę, że tak jest i chciałbym, żeby się Państwu też w jakiś sposób ta radość mogła udzielić. René Lessen, o, tak nazywał się ten filozof, teraz sobie przypomniałem. A zatem, proszę Państwa, na koniec we fragmentach nadanego oratorium o nieszporach, o niepokalanym sercu Maryi Pawła Bębenka, we wykonaniu chóru Jana Pawła II, Centrum Myśli, no to trzeba powiedzieć, chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Teraz utwór, który nazywa się Magnificat. Śpiewaj, serce moje. No a my usłyszymy się po siódmej. Thank you. wielbi dusza moja Pana. I raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Nie ma dzisiaj niezależnych portali. Każdy jest biznesem powiązanym politycznie, mówi Irenie Świerdzewskiej w tygodniku Idziemy medioznawca profesor Monika Przybysz. Trzy rzeczy decydują o tym, co widzimy na swoich profilach w mediach społecznościowych. W pierwszej kolejności to, z czego korzystaliśmy wcześniej. Na tej podstawie algorytm uczy się naszych preferencji, buduje nasz profil reklamowy, żeby wyświetlać nam produkty i usługi zgodne z naszymi zainteresowaniami. Abyśmy się jednak nimi nie znudzili, oferuje nam treści skrajnie przesuwane. Stąd tak duża polaryzacja w informacjach związanych z polityką, z religią, a nawet z kwestiami społecznymi. Czytamy dalej. Każda reakcja, nawet niezadowolenia, to zwiększanie zasięgu, więc jak najrzadziej dislajkujmy. Jeśli chcemy rozpowszechniać, że ktoś publikuje nieprawdę, zgłaszajmy te treści lub zróbmy screen, dodajmy napis, że to fałszywa wiadomość i udostępnijmy u siebie, podkreśla medioznawca. Facebook, wydając miliony dolarów, bardzo dokładnie zbadał, które emocje najbardziej przekładają się na nasze zaangażowanie. Najbardziej angażująca okazała się nienawiść. Miłość była na drugim miejscu. Stąd tak wiele profili politycznych opiera się na wyśmiewaniu, krytykowaniu, poniżaniu przeciwnika. Gromadzą one wielu internautów. Kiedy mamy rozbudzoną emocjonalność, wykazujemy większe zaangażowanie w dyskusjach, nawet jeśli będziemy tylko obserwatorami. Dużo szybciej podejmiemy decyzje, na przykład zakupowe, dłużej przebywamy w sieci i oglądamy więcej reklam. Wygrywa serwis, który ma największą liczbę wyświetlonych reklam. Dziś trwa walka już nie o godziny, ale o minuty czy sekundy naszego przebywania w mediach społecznościowych, mówi Monika Przybysz w tygodniku Idziemy. Kilkadziesiąt lat temu posiadanie tatuażu było swego rodzaju ekstrawagancją albo oznaką, że ma się za sobą przerwę w życiorysie, czyli na przykład pobyt w więzieniu czy zakładzie poprawczym. Dziś podejście do tatuaży zmieniło się zasadniczo, a posiadanie tego rodzaju ozdoby na ciele stało się zdecydowanie bardziej demokratyczne, pisze w przewodniku katolickim psycholożka i psychoterapeutka Angelika Szylongowska-Mironiuk. Według komunikatu CEBO z 2017 roku 8% Polaków ma tatuaż. Statystyczny wytatuowany jest młodą i raczej słabo wykształconą osobą. Młodsze osoby wykazują się wobec tego rodzaju modyfikacji ciała większą akceptacją niż przedstawiciele pokoleń ich rodziców czy dziadków. Z perspektywy psychologii systemowej oznacza to, że jedną z motywacji do wykonania sobie tatuażu przez młodą osobę bywa wyrażenie postawy buntu wobec opiekunów i podkreślenie swojej autonomii. Ciało młodego człowieka zdaje się wtedy wręcz wprost komunikować: żyję według własnych zasad, więc zrobię ze swoim życiem, co zechcę. Rodzice czy dziadkowie nierzadko na chęć ozdobienia ciała tatuażami reagują wściekłością i automatycznym potępieniem pomysłu pociechy. Takie podejście nie tylko powoduje, że młody człowiek czuje się lekceważony i nieprzyjęty, ale także może skutkować wykonaniem tatuażu w warunkach, które mogą zagrażać jego zdrowiu, na przykład w piwnicy u kolegi. Nie chcę sugerować, że rodzice powinni bez zastrzeżeń zgadzać się na pomysł tatuowania się przez ich dziecko, czy w ogóle na wszelkie koncepcje życia swoich pociech. Warto jednak podejść do tej sprawy z uważnością i delikatnością, a także zrozumieć, jakie potrzeby dziecka ma zaspokoić taka ozdoba. Szczera rozmowa ułatwi podjęcie rodzicom decyzji, czy i na jakich zasadach mogą wyrazić zgodę na zabieg, pisze Angelika Szylongowska-Mironiuk w przewodniku katolickim. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać? Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy? Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości? Dobra. Dawać spokój i nadzieję? Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Aktivitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz, Ewka, czy niewiele ci mogę dać.